मेराज की है शान, ना ये हिजरत की रात है। आशूर की ये रात कयामत की रात है। आशूर की ये रात कयामत की रात है। वो माँ जो ताहयात न बैठी साए में, वो माँ जो ताहयात न बैठी साए में, उस पर ये सूरजों की तमाज़त की रात है। है फैसले की शान हक व बातिल के दरमियान, है फैसले की शाम हक व बातिल के दरमियान। यानी ये रात हक सदाकत की रात है। सारी नबुवतों को है जिसने बचा लिया, सारी नबुवतों को है जिसने बचा लिया। ये इस कदर अजीम शहादत की रात है। मसरूफ अहले ज़ुल्म है मकरो फरेब में, मसरूफ अहले ज़ुल्म है मकरो फरेब में, मज़लूमों के लिए ये शहादत की रात है। ओ तारीकियों से आएगा वो नूर की तारीकियों से आएगा वो नूर की तरह। हुर के लिए ये रात सादत की रात है। گل کر دیا چراغ، یہ کہہ کر حسین نے گل کر دیا چراغ، یہ کہہ کر حسین نے جانا ہے جس کو جائے اجازت کی رات ہے، بیعت کا ایک فاسق و فاجر سے کیا بیعت کا ایک فاجر و فاسق سے کیا سوال، گلریز ظلم سے یہ بغاوت کی رات ہے، عاشور کی قیام